สัมผัสสยอง เสียงปลายสายที่ตัดไปกระทันหันทำให้ชายหนุ่มรู้สึกร้อนรนเขารีบสวมรองเท้าแบบลวกๆจนเหยียบซนกระชากประตูเปิดโดยไม่สนใจจะปิดก่อนจะวิ่งออกไปยังโถงลิฟต์มือหนาหนุ่มกดปุ่มลงซ้ำๆอย่างหงุดหงิดเมื่อเห็นว่าตัวเลขยังคงค้างเติ่งอยู่ที่ชั้นบนยังไม่มีทีท่าว่าจะขยับจนเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเขาก็รีบกระโดดเข้าไปทันทีในตอนที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆหัวใจเขาคล้ายจะหลุดลอยออกจากร่างความเครียดก็ตัวขึ้นเหมือนกระสอบทรายที่ทับเขาไว้จนแทบหายใจไม่ออกถึงแม้จะไม่ได้รักอย่างคนรักแล้วแต่ความเป็นเพื่อนนั้นยังมีอย่างเต็มเปี่ยมเคราะห์ดีที่หน้าคอนโดมีรถแท็กซี่ขับผ่านมาพอดีตอนแรกคนขับทำท่าจะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นท่าทีร้อนรนของเขาจึงตอบตกลงอย่างเสียไม่ได้แม้ว่าอุณหภูมิในรถจะเย็นเฉียบทว่าเหงื่อกลับไหลโซมทั่วร่างเขาโทรหาบรรดาเพื่อนๆของอดีตคนรักทุกคนมีน้ำเสียงตกอกตกใจเมื่อได้ยินเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมี 2-3 คนตกลงจะเดินทางไปหาหญิงสาวหวังจะช่วยหยุดโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไปถึงเขาก็เปิดประตูกระโดดลงจากรถทั้งที่ยังจอดไม่สนิทดีเสียด้วยซ้ำก่อนจะคว้าเงินในกระเป๋าส่งให้คนขับโดยไม่แม้กระทั่งมองว่าเป็นธนบัตรมูลค่าเท่าไหร่แต่วัดได้จ้ะไม่มีเสียงคนขับด่าไล่หลังเขาจึงคิดว่านั่นคงเป็นแบงค์500ไม่ก็ 1,000 ชายหนุ่มกับเพื่อนของหญิงสาวที่เจอกันหน้าหอพักรีบรุดขึ้นไปยังห้องเมื่อมาถึงหน้าห้องก็เคาะอยู่นานแต่ไม่มีคนมาเปิดประตูเขาจึงตัดสินใจวิ่งลงไปขอกุญแจจากส่วนกลางโดยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอีกฝ่ายจึงให้พนักงานหญิงคนหนึ่งถือกุญแจขึ้นไปเปิดให้ทันทีที่ประตูห้องถูกเปิดสิ่งแรกที่พวกเขาสัมผัสได้คือกลิ่นเหม็นเน่าอย่างร้ายกาจมันปะปนกับกลิ่นเทียนหอมที่ถูกจุดจนกลิ่นฉุนเต็มห้องแล้วเขาก็มองเห็นร่างที่ลอยไม่สิร่างที่แขวนอยู่กับพัดลมกลางห้องเพื่อนสาวที่มาด้วยหลุดกรี๊ดออกมาก่อนจะทิ้งตัวลงไปร้องไห้แต่เขากลับเดินเข้าไปโดยไม่ฟังเสียงค้านดวงตาจับจ้องเพียงร่างที่อยู่กลางห้องศพของหญิงสาวเริ่มบวมและมีกลิ่นเหม็นดวงตาคู่นั้นเบิกโพรงด้วยความทรมานคอหักพับลงมาและลิ้นจุกปากทว่าเป็นเพราะทั้งชั้นมีเธออยู่คนเดียวทำให้ไม่มีใครได้กลิ่นเธอน่าจะตายมาแล้ว3วันนั่นคือคำพูดของตำรวจก่อนที่จะกันเขาออกไปจากห้องมันดังสะท้อนก้องไปก้องมาในหัวเขาจนชายหนุ่มรู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาแต่จะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกหากตายไปแล้ว3วันใครเป็นคนโทรมาหาเขาล่ะทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งเสียงทั้งสำเนียงทุกอย่างล้วนเป็นของหญิงสาวไม่มีทางที่เขาจะจำผิดอย่างแน่นอนชายหนุ่มทรุดตัวลงหน้าห้องมือมองตำรวจและกู้ภัยที่เดินเข้าๆออกๆห้องอีกไม่นานคงมีคนมาขอสอบปากคำซึ่งเขาจะตอบไปเพียงว่ารู้สึกเอะใจขึ้นมาเท่านั้นเพราะหากตอบไปตามความจริงทุกคนคงจะบอกว่าเขาเป็นบ้าเสียงเรียกของตำรวจทำให้เขาหลุดออกจากภวังค์ก่อนจะรีบลุกขึ้นไปหาอีกฝ่ายยืนซองจดหมายเรียบๆให้บนนั้นจ่าชื่อของเขาไว้ด้วยหมึกแดงพร้อมเขียนกำกับว่าห้ามให้ใครอ่านหลังจากที่เขาหยิบบัตรประชาชนขึ้นมายืนยันแล้วว่านั่นเป็นชื่อของเขาตำรวจจึงมอบจดหมายให้ก่อนกำชับว่าหากมีเรื่องที่ส่งผลต่อรูปคดีเช่นว่าเป็นการฆาตกรรมเขาจะต้องมาแจ้งให้ทางหน่วยสืบสวนทราบหลังจากถูกลากไปสอบปากคำอีกเล็กน้อยชายหนุ่มก็ถูกปล่อยตัวกลับ เขาเดินไปเรียกรถกลับคอนโดด้วยสภาพไร้วิญญาณมือกำจดหมายนั้นแน่นจนมันชุ่มเหงื่อถึงเธอคนที่ฉันรักที่สุดถึงแม้ว่าเราสองอาจจะต้องพรากจากกันแต่อย่าได้เศร้าเสียใจไปเลยความตายอาจเป็นทางเดียวที่เราสองจะได้อยู่ด้วยกันเพราะฉันจะอยู่กับเธออยู่กับเธอตลอดไปไม่ว่าเธอจะไปไหนจะไปอยู่แห่งหนใดฉันจะตามไปจะตามหาเธอจะรอเราจะไม่มีวันพรากจากกันเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอไม่มีวันพรากจากกันชายหนุ่มร้องลั่นแล้วโยนจดหมายในมือทิ้งเมื่ออ่านจนถึงประโยคสุดท้ายปากกาหมึกแดงพลันกลายเป็นเลือดสีแดงคล้ำแล้วค่อยๆไหลหยดออกมาจากหน้ากระดาษเปรอะเปื้อนมือของชายหนุ่มมันเย็นเฉียบทิ่มแทงผิวของเขาราวกับแท่งน้ำแข็งหยดเลือดแผ่กระจายไปทั่วหน้ากระดาษจนสุดท้ายกระดาษสีขาวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานหูของเขาได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักแม้แผ่วเบาแต่มันก้องกังวานไปทั่วห้องที่เงียบสงัดเมื่อเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นเขาจึงรีบวิ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็วซองจดหมายที่พลิกคว่ำเผยให้เห็นอีกสิ่งหนึ่งที่ซุกซ่อนมากับจดหมายมันคือเส้นผมปลอยหนึ่งที่รากผมเต็มไปด้วยเลือดเส้นผมนั้นเมื่อสัมผัสกับเลือดมันก็ค่อยๆยืดยาวขึ้นจนแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วห้องกลิ่นเหม็นเน่าโชยคละคลุ้งทว่ากลับไม่มีใครได้กลิ่นเพราะเธอไม่ต้องการให้ใครได้กลิ่นนั้นผ่านไปราว2อาทิตย์ในที่สุดชายหนุ่มที่ตะลอนเปลี่ยนที่พักทุกวันก็ตัดสินใจกลับมาที่ห้องไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเงินในบัญชีไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นเขาเปิดประตูห้องอย่างแผ่วเบามือกำพราแน่นแล้วรีบเปิดไฟจนสว่างทั่วห้องจดหมายนั้นหายไปแล้วนั่นทำให้ชายหนุ่มยิ่งขนลุกกว่าเดิมเขารีบอาบน้ำแต่งตัวสวดมนต์สามจบก่อนจะพยายามข่มตานอนให้หลับทุกครั้งไม่ได้ยินเสียงแววเขาจะรีบสวดคาถาที่ไปขอหลวงพ่อมาจนในที่สุดทุกอย่างก็เงียบหายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันเวลาผ่านไปหลายเดือนจากเดือนเป็นปีชายหนุ่มก็ลืมเลือนเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเขากลับไปใช้ชีวิตปกติบทสวดที่เคยสวดทุกคืนก็ไม่ได้สวดอีกสร้อยพระที่เช่ามาก็แทบไม่ได้หยิบมาสวมใส่ในที่สุดเขาก็ได้เจอผู้หญิงคนใหม่จากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็แต่งงานกันเขาวาดฝันถึงอนาคตที่สวยงามหวังจะสร้างครอบครัวและอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าหลังจากทำงานเก็บเงินร่วมปีพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะออกจากคอนโดเล็กๆนี้ไปผ่อนบ้านร่วมกันวันสุดท้ายก่อนจะย้ายออกชายหนุ่มกลับมาเก็บของที่ยังเหลืออยู่ตามลำพังเหงื่อที่ไหลโสมทำให้เขาตัดสินใจจะเข้าไปอาบน้ำสักรอก่อนกลับแต่ทว่าก่อนจะลงไปแช่ตัวในอ่างเขาสังเกตเห็นเส้นผมกระจุกหนึ่งที่รูระบายน้ำเสียก่อนชายหนุ่มขมวดคิ้วและเอื้อมมือไปหยิบออกอย่างไม่คิดอะไรแต่ว่ามันกลับหยิบไม่ออกเหมือนว่ามันติดกับอะไรอยู่เขากระชากเส้นผมด้วยความหงุดหงิดและสุดท้ายมันก็หลุดออกมาเขาสะท้านเหือกเมื่อเห็นว่าที่ปลายผมมีชิ้นเนื้อแห้งกรังติดอยู่ดูคล้ายกับเป็นหนังหัวเลือดสีดำไหลหยดลงมาพร้อมกลิ่นเหม็นน่าสะอิดสะเอียนเส้นผมนั้นค่อยๆยาวขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วรัดร่างของเขาไว้แน่นชายหนุ่มพยายามดิ้นหนีแต่ก็ไร้ประโยชน์เมื่อเส้นผมนั้นฉุดเขาให้ดำดิ่ง ลงไปในอ่างเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็จมลงไปใต้แอ่งน้ำสีแดงฉานเสียงคุ้นเคยที่ไม่ได้ยินมานานกระซิบแผ่วเบาข้างหูมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มอันวิปลาส ฉันจะอยู่กับเธอเสมอเราสองจะไม่มีวันพรากจากกันตลอดกาล จากนั้นทุกอย่างก็ดับมืดไป สัมผัสสยอง